Rahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Rabbim dert verip derman arattırmaz. İşlerimizi düzene koysun. Evimizi, barkımızı, her şeyimizi hayırda kılsın. İyi insanlarla karşılaştırsın. Allah Azze ve Celle sevdiği amelleri sevdirsin. Sevdiği insanların sevgisini versin. Ve bizi bu yoldan ayırmasın. Amellerimizi kabul eylesin. Amelleri yüzüne atılanlardan eylemesin. Evet. Bugün Ramazan 23 mu oldu? Bugünlere eriştiren Allah'a hamdü senalar olsun. Allah Azze ve Celle bu ibadetleri katında kabul eylesin. Misli misli bizlere geri döndersin. Ve akıbetimizde nice daha hayırlı ömürler nasip etsin. Yaşadığımız yerlere Rabbim huzur versin, bereket versin. Birlik, beraberlik nasip etsin. Yoldan çıkanlara doğruyu göstersin. Günah isteyenlere tövbe etmeyi ve hakka dönmeyi nasip etsin. Evet, akıbet cennet, cehennem, hak. Öyleyse insan gittiği yere, gideceği yere ne yapacak? Dikkat edecek. Evet kardeşlerim, bugün aynı günah silsilesi sohbetlerine devam ediyoruz. Ramazan'ın son 10 gününü bunlara ayırdık biliyorsunuz. Bugün de aynı muhtevada sohbetimize devam edeceğiz. Allah Azze ve Celle rahmetiyle bizleri yargılasın ve rahmetiyle bizleri bağışlasın. Kardeşlerim, birçok insan Allah'ın şeriatından sıyrılmakla kendini mutlu olacağını zanneder. Nasıl mutlu olmasın ki? Şeriattan sıyrılmayı şeytan ona güzel gösterir. Canının istediği her şeyi yapabilecek, şeriatın, örfün ya da vicdanın sınırlamalarından özgün bir şekilde hareket edecek. Ona göre helal eline geçirdiği her şey, haram da mahrum kılındığı ya da elde etmeye imkan bulamadığı şeyler olacak. Tabii bu türlü düşünce Allah'ın dinine kötü gözden bakmaktan kaynaklanır. Yani insan dini, İslam'ı, şeriatı kendine sindirememişse, özümseyememişse, iman kalplere girmemişse her türlü haram, her türlü kötü düşünce, her türlü günah mübah olacaktır. Çünkü iman yoktur. Evet. Halbuki Allah Azze ve Celle bu şeriatı bir ihtiyacı olduğu için veyahut insanlardan herhangi bir menfaat olduğu için göndermemiştir. Mesela iftarda da söylediğim gibi Rabbimiz Subhanahu ve Teala Haşr suresinin 37. ayetinde buyurduğu gibi onların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşır fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır diyor. Yani Allah Azze ve Celle'nin bizim hiçbir ibadetimize ihtiyacı yok, bir menfaati yok. Her yapılan ibadet insanın kendi nefsine, kendi nesline, kendi soyuna ve akıbetine hayırlıdır. Ey insanlar, Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye layık olan ancak Allah'tır. Allah dilerse sizi yok eder, yerinize bir başkasını halk eder. Bu da Allah'a güç değildir diyor Fatır 15'ten 17. ayetlerde. Yine kardeşlerim Âl-i İmrân 144'te kim geri dönerse Allah'a hiçbir şekilde zararı veremeyecektir. Allah şükredenleri mükafatlandırır diyor. Yani sen Allah'ın dinine girdin, Allah'ın şeriatını benimsedin, ondan yüz çevirdin, değişik hareketlere girdin. Bununla sen Allah Azze ve Celle'ye asla bir zarar veremezsin. Yani günahların hangi boyutu olursa olsun bu insanın inen dini, şeriatı küçümsemesinden, Allah Azze ve Celle'yi hafife almasından, onu saymamasından kaynaklanır. Ki ileride biraz sonra geleceğim o meseleye, bütün peygamberlerin ümmetine dediği gibi ben de size diyorum diyor aleyhissalatü vesselam, utanmadıktan sonra hayanız olmadığınız müddetçe istediğinizi ne yapın? Yapın diyor. Evet. Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle bir hadis-i şerifte ey kullarım bana zarar vermeye gücünüz yetmez ki zarar veresiniz. Yine fayda vermeye gücünüz yetmez ki bana fayda veresiniz buyuruyor. Gerçekten Allah'ın kulların ibadet ve itaatlarına hiçbir faydası ihtiyacı yok kardeşlerim. Aynı şekilde onların isyan etmeleri de topluca inniniz cinniniz inananınız küfredeniniz bana karşı gelseniz bana hiçbir zarar veremezsiniz diyor. Tam aksine kullar ibadetleriyle ancak kendilerine fayda verirler. Ve günahlar da ancak kendileri zarar görür, kendilerine zarar getirir. Çünkü Allah zengindir. Hiçbir şekilde hiç kimsenin bir şeyine ihtiyacı yoktur. Hiçbir ödüle ihtiyacı yoktur. Allah Azze ve Celle sadece dünya ve ahirette mutlu olmamız için bize bir mizan göndermiştir. Bir ölçü, bir şeriat göndermiştir ki o konuda bizlerin ona uyması, ona harfiyen uyması, o şeriatın yolunda gitmesi insana her zaman nedir? Hayır getirir. Nefsini dizginler, ıslah eder, neslini korur, yeryüzünde ne yapar? Sükunet, huzur bulur. Düşünün kıyamet alametleriyle alakalı meselelerde Mehdi'nin yeryüzüne hakim olduğu meseleden bir cüzde bir kimse diyor yeryüzünde en uzak köşeden çıkacak ve zekat verecek, verecek adam bulamayacak. İslam'ın hakimiyeti böyle işte kardeşlerim. Asr-ı saadete bakın. Bir hür, bir kadın, bir çocukla, bir köleyle yola çıkılan bu davada öyle bir neticeye gelmiştir ki iflas eden ahlak sistemi, sosyoloji veyahut ticaret, insani aralarındaki ilişkilerin hepsi ne yapmıştır? Düzene girmiştir. Kölelik sistemi kalkmıştır. Namussuzluk anlayışı namusa dönmüştür. Ticaret anlayışında güvensizlik güvene ne yapmıştır? Yansımıştır. Doğru dürüst hadislere baktığımızda benim babam kim diye soranlar var. Artık babasını sorma ihtiyacı ne yapmamıştır? Hissetmemiştir insan. İslam böyle ne yapmıştır? Güzellik getirmiştir. Ama maalesef Allah'ı tanımayan, Allah'ın şeriatını tanımayan, ondan yüz çeviren insanların yaşantıları yine aynı. Değişen hiçbir şey yok. Yine istedikleri gibi hareket ediyorlar. Allah'ın helalını kendi ellerine geçen helal olarak görüyorlar. Haramları ise ellerinden kaçan mahrumiyet olarak görüp yaşa yaşayabildiğin kadar diyerek ahirette çok rahatlıkla inkar edebiliyorlar. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Unutmayalım ki yapılan her hayır, yapılan her ibadet, Allah için yapılan bir amel, şöyle bir bakın, oruç tuttuk bugün. Oruç bir ferahlık vermedi mi? Bir güzellik vermedi mi? Göğsümüzde bir güzellik, bir iman, bir sudur, ağzımızda bir neşe olmadı mı? Bunun tam zıttını düşünün. Günah işleyen şu anda bir insanın göğsü daralır, orada sıkılır ve o yaşadığı andan ne yapmaz? Kurtulmak ister. Canına bile kıyanlar olmuştur. İntihar bile eden insanlar olmuştur ki günah işleyen insanlar da hiçbir zaman itminan, huzur bulamazsınız. İşte bu itaatsızlığın getirdiği nedir? Bir şeydir. Çünkü Allah Azze ve Celle, Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. Veyahut iyilik ve kötülüğe baktığımızda Allah bize iyiliği de kötülüğü de ne yaptı? İlham etti, öğretti. İyilikler insanı her zaman hayra, güzele, ferahlığa ve itminana, imana götürür. O da cennete götürür. Aynı hadis-i şerifte geldiği gibi kişi diyor doğru söyleye söyleye söyleye Allah onu doğrulardan yazar ve o doğru da onu doğru cennete götürür diyor. Ama diyor kişi yalan söylerse yalan söyleye söyleye söyleye o yalan Allah indinde kendisini yalancı yazdırır ve o yalan da ne yapar onu cehenneme götürür diyor. Allah hepimize mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Aynı şekilde her günah işleyişinde insanın içinde bir darlık, bir sıkıntı, Allah ile aralarında bir uzaklaşma vardır. Yani şöyle misal verelim, inşallah teşbihte hata olmaz. Bir kardeşle birinin arasında ülfetin eksildiğini görün. Bir dargınlık girebilir, mümkün, insandır, şeytan oynamıştır, nefs oynamıştır vesaire. Her yapılan hareket de onun gözünde batıyorsa, artık her gördüğünde insan fersah fersah ne olur? Uzaklaşmaya başlar. İşte bunun ortadan kalkması, tekrar kalplerin uhuvvete gelmesi için kalplerin cilalanması, pas tutan cilaların ne yapılması, aydınlanması gerekir. Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde aynen diyor kalpler de gökyüzünde güneşin önüne gölgelerin veyahut bulutların geldiği gibi kalpler de ne yapar? Kasvet bağlar diyor. Önü kapanır diyor. Onun diyor açılması ancak tövbe istiğfarlandır diyor. Cilası işte budur diyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İnsan öyle olur ki dünyanın tamamı onun olsa bile bu uzaklığın ürpertisi insandan ne yapmaz? Gitmez. Yine nice kez bir isyandan sonra insan kendini kötü, zelil, hakir, mutsuz hissetmiştir. İşte bunlar düşünen kimselere mutlu ve güzel bir hayatın ancak Allah'ın şeriatında, Allah'ın indirmiş olduğu nizamda olduğunu anlatmaya nedir? Yeterlidir. Yani fıtrat da bunu söylüyor, yaşantı da bunu söylüyor, din de bunu söylüyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kitabında ey inananlar hayat verecek şeylere size çağrıldığın zaman Allah'a ve Resulüne uyun diyor. Enfal 24. ayet. Birçok alimimiz kardeşlerim ki Allah kendisinden razı olsun Şeyh Albani de geçmişte asrın müceddidi diyeceğimiz, muhaddisi diyeceğimiz alimlerimizden hemen hemen her sohbet bitiminde alimlerimiz bu ayetle bitirmişlerdir. Nasihatlarını yapmışlar, insanları hayra davet etmişler, iyiliği emretmişler, kötülükten nehyedip ve akabinde ey inananlar hayat verecek şeylere sizi çağrıldığı zaman Allah'a ve Resulüne itaat edin diyerek insanları bu sözden uyarıp noktalamışlardır. Yine ayeti kerimede işte böylece sana emrimizden Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola erişir kıldık diyor Allah Azze ve Celle Şura 52'de. Yine Enfal 122'de ölüyken dirilttiğimiz ve kendisine İnsanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse karanlık içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu diyor. Evet. Evet kardeşlerim, Allah'a itaat eden insan diridir. Diridir, aydınlık bir kalbe, nurlu bir kalbe sahiptir. Günahkar ve kafir olanlar ise karanlıktır. Kalpleri ölüdür, simsiyahtır. Ve hayat veren ruh da, akıl ve kalpte aydınlatan nur da sadece şeriattadır. Karanlıkta hiçbir hayır yoktur. Bakın günahlara, hep gizli yapılır. Karanlıkta yapılır. İnsanların haberi yokken de yapılır. Ama hayır olan işlere bakın. Bir namaz mı? Ta imam çıkar, müezzin çıkar, insanları ne yapar? Namaza davet eder. Yani alenen yapılır. Oruç mu? İnsan orucunu ne yapamaz? Gizleyemez. Ramazan gününde birisi yiyip içse ne yapar? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsun? Sen Müslüman değil misin? Veyahut bir rahatsızlığın mı var kardeşim? Bir yerin ne ağrıyor? Sen neden orucu yiyorsun diye insanlar ne yapar? Sorar. Yani ibadetler alenen işlenir. Ama günahlarsa hep kapalı kapılar altında ve insanın aklında hep şek şüphe bırakan meselelerdir. Allah bizi de neslimizi de bu gibi pisliklerden uzak kılsın kardeşlerim. Allah'a itaat eden bir mümin her zaman diridir, aydınlıktır ve kalbi de nedir? Nurludur. Gerçek hayattan örnekler isteyen her türlü ahlaksızlığın ve cinsel özgürlüğün hakim olduğu kafir topluluklara şöyle bir bakalım. Dünyanın en zengin ülkelerinden olan bu toplumların evlatlarına bir bakın. Niye intihar ediyorlar? Bugün bir bakın Almanya, Danimarka'ya, Çekoslovakya, Avusturya, Ukrayna'ya ne kadar Avrupa ülkesi veyahut modern dediğimiz ülkeler varsa bir bakın. İnsanlar buhranda. Ve tamamen ne yapıyorlar? Canlarına kıymaya. Niye? Kendilerini bu yaşadıkları dünyadan uzaklaştıracak haplar alıyorlar. Uyuşturucular kullanıyorlar. Ve gerçek hayattan ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Adamlar mutsuz. Bedbaht. Çünkü ufacık yaşta bekaretlerini kaybetmişler. Cinsiyet diye bir şey artık ne yapmıyorlar? Tanımıyorlar. Aile yaşantısı diye bir şey onlarda nedir? Yok. İşte bu tamamen Allah'ın şeriatından uzak yaşayan toplumların geleceği yerlerdir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bunların yaptığı Allah Azze ve Celle'nin şeriatına baş kaldırmaktan başka hiçbir şey yok. Bir de şu Muhammed ümmetine bakalım. Allah'ın emir ve yasaklarına uyduğu dönemde ne kadar güçlü, aziz ve mutlu oldular. Müslümanların içindeki bir birliğe, beraberliğe bir bakın. Bir avuç Müslüman Allah'ın dinini hayatına geçirdi. Bu hayatına geçirmeyle o bir avuç Müslüman 300 kişi 1000 kişiyi galebe çaldı. Sonra kaç tane devleti yeryüzünden sildi ve savaşsız kaç tane yer sırf İslam'a bölük bölük ne yaptılar? Girdiler. Bunun tek sebebi vardı. İnanan insanlar inançlarını hayatlarına geçirdiler. Bunu gösterdiler. Savaşta kendilerine köle olarak, cari olarak aldıkları insanlara insanca davrandılar. Dini öğrettiler ve o insanların Müslüman olmalarına İslam'a girmelerine sebep oldular. Ve bu da ne oldu? Müslümanların emir ve yasaklara gösterdikleri hürmetler karşılığında Allah Azze ve Celle'nin içen mi soğuk suyu? Görüyorsun değil mi? İçmeyeceğim diyor mu içeyim? Evet kardeşlerim. Müslümanlar hangi asırda Allah'ın dinine hürmet ettiler? Saygı duydular. Allah da onları korkularından emin kıldı. Yeryüzünde hürmet ettikleri müddetçe onları yeryüzünün hakimi kıldı. Bakın düne kadar böyle oldu. Ne zaman Allah'ın dinine Müslümanlar hürmeti bıraktı, ters çevirdi ferdi veya toplum olarak günah işlemeye başladı, parça parça oldular. Bakın Vehen hadisini hatırlayın. Allah'ı seven, ölümden korkmayana Allah kafirlerin korkusuna senin korkunu koyuyor kalbine. Ama ölümden korkup dünyayı sevdin mi bu sefer kafir senden korkmuyor. Senin korkun artık başlıyor ondan. Yani onun sana çullanmasından korkuyorsun. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür diyor. Üstelik iyice yolunu şaşırmıştır diyor. Allah bizleri bu duruma düşürmesin kardeşlerim. Doğukan gel, koku dağıt şöyle. Evet. İsteyen, öbürü isteyen. Kardeşlerim, kulların Allah'ın dinine boyun eğip itaat etmekten duyduğu mutluluğu, ahiret mutluluğunun ve ebedi güzel bir yaşamın da aynı zamanda nedir? Göstergesidir. Bununla birlikte isyankar, şeriata karşı dik kafalılık edenlerin bu dünyada yaşadığı sıkıntı, bedbaht, ahirette de bu sıkıntının bir devamı vardır. Allah Azze ve Celle, iyiler muhakkak cennette, kötüler muhakkak cehennemdedir ve ceza gününde oraya girilir diyor. Bakın, alimlerimizden, Allah kendisinden razı olsun, İbn-i Kayyım'ın çok güzel bir tespiti var. Size aynen bunu olduğu gibi nakledeceğim. Bilinmesi gerekli olan noktalardan biri de günah ve isyanların zararlı olduğudur. Gerçekten de günahların kalbe verdiği zarar, zehirin vücuda verdiği zarardan daha çoktur. Bununla birlikte bu zararın da dereceleri farklı farklıdır. Dünya ve ahiretteki şerlerin, hastalıkların, günah ve isyanların başka bir sebebi var mı? Adem ile Havva'yı lezzet, nimet, güzellik ve mutluluk diyarı cennetten çıkarıp acı, keder, bela yurdu olan dünyaya getiren nedir kardeşlerim? Nedir? İblisi gökler aleminden çıkaran, kovulup lanetlenmesine, iç ve dış aleminin mahvolmasına, dış görünüşünün en çirkin ve en iğrenç hale getirilmesine, içinden dışından da beter olmasına sebep neydi? Allah Azze ve Celle'ye diklenmesi değil mi? Ona isyan etmesi değil mi? Onun şeriatından yüz çevirmesinden başka bir şey değil mi? Evet. Onun hakkında Allah'a yakınlığının uzaklığa, rahmetinin lanetliğe, güzelliğinin çirkinliğine, cennetin alev alev yanan ateşe, imanın küfre, zengin ve övgüye layık olan Allah'ın dostluğunun en büyük düşmanlığa, tesbih, takdis ve tehlil sözcüklerinin yerine küfür, şirk, yalan, zina, iftira ve çirkin sözlere, iman elbisesinin yerine küfür, fısk ve isyan elbisesine dönüşmesine sebep olan nedir kardeşlerim? Günahtan başka bir şey değil. Allah'a isyandan hiç başka bir şey değil. Allah'ın gözünden büsbütün düşmesine, rahmetinden tamamen uzaklaşmasına, gazapların en büyüğü olan Allah'ın gazabının üzerine çökmesine ve böylece de helak olmasına yol açan nedir? Sonunda da fasıkların, zalimlerin, kafirlerin lideri olmadın mı? Bugün biz bir sohbet ettiğimizde Rahman'ın dostları, şeytanın dostları diye ayırmıyor muyuz? Ve küfürde en üstte lider durumuna çıkmadı mı? Bunun sebebi Allah Azze ve Celle'den gelene isyan etmesi, sırt dönmesi ve bildiği gibi hareket etmesidir. Yeryüzü halkının tamamının boğulmasının, suların, dağların zirvelerini aşmasının sebebi neydi kardeşlerim? Allah'ın dinine, şeriatına sırt çevirme, gelen elçiyi yalanlama, alay etme, canına kastetme değil miydi? At kavmini içi boş hurma kütükleri gibi ölü yapan, Aynı biçilmiş bir şey gibi, ağaç gibi, kereste gibi yeryüzüne yayan neydi? İşledikleri günah değil mi? Allah'ın yasaklarını çiğneme değil mi? Yine kıyamete kadar insanlığa bir ibret yapan, o kısır fırtınayı onlara musallat eden kim? Semud kavmine yürekleri çatlatıp da baştan sona öldüren bir çığlığın gelmesine sebep nedir kardeşlerim? Allah bize hayır versin. Geçmişin başına gelen azaplar zannetmeyin ki bizim başımıza gelmeyecek. Allah'ın dinine karşı gelindiğinde vallahi bu ümmetin başına da gelecek. Ama parça parça, ama bütüne. Çünkü isyanın olduğu yere muhakkak bela gelir. Ve bazılarının zannettiği gibi o azaplar birer masal hikaye değildir kardeşlerim. Geçmişin masalı hiç değildir. Bu sebeple dinimiz bize helaka uğramış kavimlerin yurtlarına uğrandığında orada durmamayı, hızlıca oradan çekip gitmeyi, hatta yüzünüzü ne yapın? Örtün diyor. Aleyhisselatü Vesselam'a neden böyle yapıyorsun ey Allah'ın Resulü diye sorulduğunda, işte bu yurt helaka uğramış bir kavmin yurdudur. Ağlayın, ağlayamıyorsanız ağlayar gibi yaparak burayı terk edin demiştir. Ve bir sefer ömründe sabah namazını kaçırmıştı, kaçırdığı yer orasıdır. Bir sefer. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Allah Azze ve Celle bizlere dünyada da ahirette de afiyet versin. Her türlü kirden, fısktan, günahtan bizleri uzak kılsın, arındırsın, temizlesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Maalesef boğazım izin vermediği için hakkınızı helal edin. Daha fazla sohbet edemeyeceğim. İnşallah yarın devam ederiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.